Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. August har indtil videre været en hård nyser på aktiemarkedet, hvor handelskrig og rentekurver, der råber recession, har skræmt investorerne. Vi griber dog med et stort smil i ny uge her i Millionærklubben, hvor der især er fokus på danske regnskaber fra blandt andet Pandora, Netcompany og Ampo Plus. Vi i dag også fortalt for den kinesiske IT-gigant Baidu, der er deres svar på amerikanske Google-holdet her i dag. Det er Lars Persson, og så er det Michael Friis Jørgensen, aktieanalysechef i Almindelig Brand. Godmorgen, velkommen til begge to. Tak. Tak. Michael, er du hoppet i guld og bitcoin for fulde gardiner? Nej, det synes jeg jo ikke. Jeg synes jo, efter sidste uges meget negative nyhedsstrøm, jamen så får vi jo det her rebound i nyhederne, ikke? Og ja, den tyske melding var jo rimelig overraskende fredag. Det skal vi lige samle op. Det er altid sådan her, vi står her mandag, så der sker alverdens ting i weekenden. Altså, Trump han har tweetet noget med, at vi mødes måske her sidst i august og taler sammen. Det kan muntre os lidt op, men så er der også nogle centralbanker, en kinesisk. Ej, det er ingen tyske centralbank, der har været på spil, eller hvordan? Hvad har tyskerne sagt? Jamen altså, de har jo indikeret, at de måske ikke skal have budgetbalance, ikke? Så for første gang i hvad, 20 år eller sådan noget, indikerer de vel, at nu kan der begynde at komme noget stimuli derfra. Det var det, der løftede markederne en del i fredagsrygterne og bekræftelsen af det her. Og så som du selv siger, kinesisk centralbank har været ude med lempelser her til morgen, ikke? Og Trump sådan lidt på handel, går nok lidt hård over for Huawei, så det var sådan lidt en blandet melding, han kom med der, men det er vi jo som danskere ved at være vant til med Trump. Lad os lade være med at diskutere Grønland her. Men det er godt, du lige fik svikket ind, så vi kan helt... Jeg tror især stemningen omkring det der Tyskland der, fordi Europa har jo været et problem bare under Tyskland og den her... Hvorfor er det så stort, den melding, der er kommet fra Tyskland? Stort, men det er jo i hvert fald en vending fra, at du kan sige, at centralbanker har jo nu skregen i 10 år på, at de her lave renter kan ikke klare det her alene, at vi skal se stimuli. Tyskland har jo været den her anke, eller den her modstand mod, at vi rigtig skulle bruge stimuli i Europa, altså finanspolitiske stimuli, ikke, og har holdt igen i hele Europa. Ikke? Altså, USA har jo brugt stimulivåben, ikke, og er dermed foran på den her kurve. Europa har slet ikke gjort det, ikke, og Tyskland har været dem, der har holdt Europa tilbage, ikke, fra at gøre det her. Ikke, og der er måske nogle nye toner på vej, ikke, altså de kan godt se på vej ind i en teknisk recession, at der måske skal ske noget på finanspolitisk stimuli, ikke? Så derfor er det jo sådan et rimelig kraftigt skifte, og jo også noget, som virkelig man så i aktiemarkedet i fredags, ikke? Og for første gang fortsatte USA jo på stigninger i Europa, fordi det var rent faktisk med de her meldinger fra Europa, der trak tingene, ikke? Så det er jo med til at understrege, hvor væsentligt det er. Om der kommer noget, det ved vi jo ikke, men der er i hvert fald meldinger der, som man ikke har hørt længe fra nogle steder. Ja, det er jo noget, der er brug for. Det er jo finanspolitiske stimuli, der skal tage lidt over fra de her pengepolitiske stimuli, som ja, vi kan blive ved med at sænke renterne, men hjælper det egentlig noget? Ikke noget, der sådan indikerer i data, det egentlig hjælper noget andet på stemning på aktiemarkedet og dermed på sentiment, ikke? Så det er nok de meldinger, vi nok kører lidt videre på i den her uge. Ja, og så var det altså den kinesiske centralbank, der her weekenden, jeg tror det var lørdag, var ude at sige, at de vil gøre det nemmere for virksomhederne, at de skal betale lavere renter for at låne penge, sådan så virksomhederne de kan investere lidt og har nogle skejser. Og på handelskrigsfronten, der forlyder det altså, at der skal være en telefonsamtale parterne imellem her sidst i august. Nu sagde du Huawei, Michael Friis. Jeg mener, at det skulle være her den 19. august, at deres deal udløber med, at de kan få lov til at bruge komponenter fra amerikanske bidragsydere, han har sagt, virksomheder. Men det, jeg hører, det er, at Trump har givet lov til, at de får 90 dage mere, eller det er mig, der hører forkert? Nej, eller det tror har jeg ikke jeg set ikke. Det sidste tweet? Det har du bare ikke set det sidste tweet, hvor han ligesom indikerer, at han mener stadigvæk, at der er et problem sikkerhedsmæssigt og risikomæssigt, og dermed indikerer han jo, at han politisk stadigvæk ligger der, at det er stadigvæk en af hans presballer over for Kina. Ikke? Men handelskrigmæssigt, jeg er vel ikke alene med den holdning ude i markedet om, at du ved, at Trump har blinket, ikke? Altså, du ved, og han blinkede så hurtigt efter, så kan han jo lige så godt få lukket den her aftale, for han har sådan set mistet sin bargaining power. Jeg ved godt, de fleste nu ligger til, det bliver efter det her valg, men jeg synes så hurtigt, som han blinkede, ikke? Og det indikerer jo, at Trump... Det var, han sagde den 1. august, at der kommer ny 12 for, var det 300 milliarder dollar, og det trak han så lidt i land på. Ja, han skulle lige se aktiemarkedet 6% ned, og han er ret sikker på, at hans genvalg består i at følge aktiemarkedsindeksen. Ikke? Altså, det er jo den her Trump-put, som vi har snakket om, ikke? At han nok egentlig har i sit hoved, ikke? Og det viste han ret hurtigt, at han blinkede. Ikke? Og så har man jo mistet, du ved, den rigtig stærke bargaining power, ikke? Så jeg tror måske, du ved, at man kan være tættere på, uden at skulle sige noget der. Men det er sådan min holdning om, at nu har han blinket, og så kan han lige så godt få bildt til bolden, ikke? Fordi det var ret hurtigt efter, at han synes ikke, det var sjovt med de her aktiemarkeder, der virkelig var ved at accelerere ned. Ikke? Så. Det skal du ikke spørge så meget om, hvad Trump han gør, Michael Friis, tror jeg. Nej, det er nok rigtigt. Men rent makromæssigt, Michael, så er det jo sådan lidt stille uge. Vi får selvfølgelig Jackson Hole her sidst på ugen, hvor at, det er jo sådan en amerikansk centralbank, der byder indenfor til andre centralbanker i verden, og så skal de sidde og hygge sig lidt og snakke om, hvor meget kan du sænke renten, hvor meget kan jeg, hvor meget kan du, hvem tør mest? Er det der, vi er? Ja, det er jo nok nærmere, at de andre skal prøve at vise dem om at lade være med at gøre så meget, ikke? For så skal jeg ikke selv gøre så meget. Det er jo det her valutaspil, der også ligger derude. Ikke? Jamen det er jo generelt, så er der jo alle jo rimelig overbevist om, at september bliver fuld af nogle rimelige massive rentesænkninger. Vi får kineserne, vi får europæerne, ikke? Hvor Draghi har sagt, all what it takes, og han nok skal leve op til markedsforventninger. Og det er jo sådan rimelig åbent, fordi så kan vi jo putte alle de forventninger ind i VL1, ikke? Så kan vi jo blive ved med at sende renterne ned af, hvilket vi gjorde indtil tyskerne kom på banen i fredags. Ikke? Så centralbankerne, jamen altså, de meldinger ud for Jackson Hole må jo være, du ved, aktiepositive, ikke? Altså alle ligger jo til, at centralbankerne vil være rimelig duagtige, som man siger her i deres meldinger. Dufter jeg lige rally på vej i aktiemarkedet? Jeg tror stadigvæk, at der ligger lidt recession derude og præger markederne. Det er vi altså ikke helt ud af, de her makronøgletal, de ligger der ikke. Men jeg tror måske, vi begynder at kan se lidt stabilisering. Ikke? Vi har fundet en eller anden bagstopper, og det blev så, ja, centralbankerne havde vi nok regnet med, men måske også tyskerne, der lagde sådan lidt en bagstopper ind for de her massive fald, vi har set. Ikke? Det er jo ikke lige i morgen, makrotallene vender rundt, men kunne godt være lidt af en bagstopper, men om det lige frem er nok til et rally, ja, det er altid godt spørgsmål. Således fik vi endelig langt om længe en nogenlunde gylden start på en ny uge her på finansmarkederne, Lars Persson. I dag der bliver det også en dag, hvor vi dykker ned i de forskellige virksomheder. Der er en uge, hvor der kommer en masse danske regnskaber. Vi skal også samle op på de store kinesiske regnskaber, der var bedre end ventet. Og vi får Baidu, som sagt, her i aften. Skal jeg måske også lige sige, at vi kan jo nu er Jysk Sengetøjs lærer jo ikke børsnoteret. Men det er jo i dag, at vi har sagt farvel til en stor mand, en stor købmand, Lars Larsen. Det kan vi jo godt lige sende en tanke den vej, selvom vi ikke følger kurverne direkte. Men dagens marked, Persson? Jamen, vi er jo i plus. Den gode stemning, som vi startede, eller var garant for her i Europa, den fortsat i USA, er fortsat i Asien, og ja, så svinger den videre, pendulet svinger videre i positiv stemning. Lidt endnu i hvert fald, eller stadigvæk. Nå, man har jo nogle gange haft en tossetime, og så når man har smækket døren bag sig og kigget på det 5 minutter efter, så har der været forandringer i sidste uge. Der gik det rigtig stærkt jo. Altså, der var latile tider, baby, som det, man siger. Ja, det må man sige. Der var 100 point til begge sider hos Dow Jones, hvis det kunne gøre det. Og ja, i DAX'en var det også deromkring, ikke? Så ja, man skal i hvert fald lige have smilet fremme, så længe det er blot, i hvert fald på aktiemarkedet. Man skal bare være en agil investor. Det, ja, man skal i hvert fald lige strække sig, kunne alle bøjningerne. Hvor så er der fokus, når vi kigger på de danske selskaber her til morgen? Hvor går det op, og hvor går det ned? Jamen, det er vel nogle af dem, der kommer med lidt nyheder. Altså, DSV er jo kommet ud og fortalt, hvor meget de vil lave i deres sparerunde med Panalpina, og hvad det byder ind, og det får aktien til at stige. Ambu, der var. Skal vi tage den med det samme, Michael Friis? Hvad var det, der kom ud her til morgen omkring DSV og Panalpina? Jamen altså, de er ude at bekræfte endelig køb og melde synergiforventninger ud på 2,2 milliarder. Så det var synergiforventninger? Synergiforventninger, ja. De meldte ud, altså holder nogle præsentationer. Det var selvfølgelig bekræftelse, men det var den, alle har gået og ventet på. Markedet ligger de pessimistiske omkring 2, generelt konsensus omkring 2,5, 2,2. Hvorfor stiger aktien? Jamen det, vi ved jo nok, at de vil være forsigtige dengang. Vi ved, at det bliver en lidt hårdere end at gennemføre de her synergier. Så markedet ligger nok med, at de vil være forsigtige, og derfor 2,2 nok lige 2,5 milliarder. Ikke? Og derfor kan aktien egentlig godt performe på det her. Den negative nyhed er en ikke mulig negativ kurstrækker på, at de virkelig skulle melde 2, ikke er ude. Så det er sådan, men det er jo heller ikke det, der kan, altså, det var det, der lå i forventningerne, så aktien skal heller ikke eksplodere på det. Ikke? Så det er sådan. Det er sådan den melding her til morgen, som nu skal man jo til at levere på de her, nu skal til at implementere dem, og så skal man jo til at overraske markedet med at løfte dem på et eller andet tidspunkt. Det er sådan den holdning, der nok ligger i markedet i dag på de her. Men ikke den her kæmpe kurstrækker, så skulle vi have været ret højt op i de her synergimeldinger. Men heller ikke den negative, som nogen måske har frygtet, mig selv inklusive, at man måske ville være meget forsigtig i udmeldingerne. Det er meget inden for skiven. Det er meget inden for skiven. Ja. Således, altså DSV og Panalpina, der så for alvor har fundet hinanden, og DSV stiger en lille smule. Novo Nordisk falder lidt, og Lars fra Svendborg, han spørger her, I kan være med os, derude kan jeg lytte på vores sms, som er 42 600 24 7. Du er den direkte linje ind her til mig, så griber jeg her. Lars, han siger, hey, stort sandsanlæg mod Novo, men markedet reagerer ikke rigtigt på det. Hvorfor det, Michael Friis? Ja, hvis man skal dele op i tre dele, så er det, yes, 11,8 milliarder. Meget, meget stort tal. 1,5% af Novos markedsværdi. Har masser af penge, forstyrrer ikke deres forretning fremad, men nok ikke forstyrrer ret meget deres aktie tilbagekøb. Så det var 1,5%, der var den negative max worst case. Godt. Hvad ender de her forlig som regel med? Det er en række store investorer, der har lagt sagen mod Novo Nordisk, fordi de ikke er blevet informeret omkring prispres tilbage fra 15-17. Ja, sådan noget 15-17, man mener, at de har holdt tilbage, skulle været hurtigere ude, fortælle det til markedet, prismeddelelse. Vi havde jo Ella Lilly, der var ude, hvis vi husker tilbage. Nogle sidder og spoler i vores podcast, så talte vi meget om, at Ella Lilly var presset, men med Novo, de ligesom sagde, at de kunne ikke mærke sådan noget før, ret sent hen i forløbet. Det kan man også se i kurven, hvis man går hen og kigger på den, så får den et pænt gok i nøden. Og det er jo så det, der er nogle investorer, der siger, at jeg holdt tilbage. Det var under Lars Rebien, og det er jo egentlig, at man vil jo løbe efter de gamle direktører, men som vi også talte med morgenbrud om, Michael Friis og jeg, det var, at den nuværende direktør, herr Fruergaard, han sad jo nok lige under den daværende direktør. Ja, det er det. Så der kommer nok måske til at være lidt, man skal have ham til møde, ikke? Og det er jo ikke så godt. Han bruger noget tid i retslokalerne, og det er egentlig det største problem her. De skal bare have lukket det her, og forligende i de her, hvis man så, der har ikke været så mange af dem i Danmark, af de her forlig, der er kendt, ikke? Men hvis man kigger på USA, så kan de næsten lukkes på en tiendel. Så vi er jo nede, hvor vi siger, sandsynlig case er måske noget, der udgør 0,5% af nogen nordisk markedsværdi. Og mere skal det jo ikke koste så i kursen. Og så skal vi huske på, at Trump-cheat, det kan koste 3% på nogen nordisk aktiekurs. Så derfor ignorerer det her. Det er en stor headline, men sådan i forhold til alle andre forhold, jamen så er det egentlig ikke så væsentligt. Og det værste, det kan simpelthen være, at Novo skal bruge tid på at sidde i de her retslokaler med nogle væsentlige medarbejdere, ikke? Og Derfor bør man ikke gå for lige, men jeg kan godt forestille mig, at nogle nordiske historier og ærkærhed omkring, at man altid har holdt, hvad man har lovet til markedet, og man virkelig, har corporate governance, vil måske gøre, at man vil gå ret langt for at forsvare sig i den her sag. Men for lige vil nok være det bedste, så man ikke skal bruge ledelseskræfter på det. Mm. Men med storene er altså heller ikke sådan helt, nej, det kommer ikke til at gå det her, ned med 0,36, så jeg kan... Ja. Ja, jeg skal sgu nok snart have brillerpasserne. Du har ret. I dag går vi nok lige ind i den cykliske ud af de defensive, så det er nok egentlig der forklaring, måske sige, nærmere skal findes på de 0,6. Tak, Michael Friis. Det kunne så også være, Men vi har et dansk marked i plus, op ad 0,33%. Og resten af Europa er jo også i plus, svenskerne, nordmændene, finnerne, tyskerne, franskmændene, så det ser... Englænderne. Det ser godt ud her for morgenen. Vi tager dem alle sammen. Vi tager dem hele vejen. Så vi det er godt. Vi er nærklum af fuld firspring. Vi dykker ned i en række selskaber, som jeg vil kigge lidt frem mod de regnskaber, der skal komme, blandt andet fra Netcompany, Matas, og i morgen især Pandora. Og så skal vi lige samle op på de store kinesere, der har meldt ud for deres store IT-giganter, og så får vi altså Baidu her i aften. Du kan være med. Kan du? Ja, vi livestreamer selvfølgelig som altid på vores Facebook-side. Godmorgen og velkommen til jer derinde, men ellers en direkte linje herind. Det er 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24/7. Og Per, så mens du lige får styr på danskerne, så hopper vi lige til Kina, Michael Friis Jørgensen. Fordi du har selv investeret i den retning. Vi har fået Alibaba, vi har fået JD.com, vi har fået Tencent, og så får vi altså Baidu her i aften. Hvis vi starter med din darling, det har du ikke lagt skjul på. Nej, det er Alibaba. E-handelsgiganten, der selvfølgelig også er inde for cloud, altså en af de her IT-giganter, som den kinesiske regering har udpeget til deres, landshold inden for AI, kunstig intelligens osv. Kunstig intelligens, ja. Leverede de, som de skulle, og mere til? Eller ja, de leverede jo mere, end de skulle ikke. Toplinjevæksten kom ud 3-4% over, men jo i et makroklima, og derfor lidt overraskende, ikke? Men hovedhistorien var i, at i den her aktie var sådan set, at de tjente flere penge, og ja, jeg har det sådan lidt, det kan svinge mellem kvartal til kvartal, ikke? Men vi har set en masse kvartaler, hvor indtjeningen har været under pres. De investerer, og jeg mener jo, det er rigtigt. Når man kan levere accelererende vækst, så må man gerne investere. Og det har investorerne ikke ment i den her aktie. Så man har længe tænkt, at den her hårde konkurrence i Kina vil simpelthen presse marginer ned. Så det er fint, de vokser en masse, men de kommer ikke til at kunne lande det ned på bundlinjen. Og det var en vinding i det her regnskab. Nu så vi marginerne vendt rundt, altså blev mere positiv kvartal over kvartal. Stadigvæk nede year over year, altså i forhold til sidste år, men en Q over Q-vending. Og en indikation af, at nu er det her kæmpe investeringsflow i en masse virksomheder i teknologi er lidt over. De har jo blandt andet lanceret 300 nye produkter i deres cloud-division her i det her kvartal. Så der er måske en indikation af, at at marginerne kan godt holde sig, at, du ved, at de ikke er i gang med at konkurrere hinanden ud. JD var jo lidt det samme billede, og det har været en negativ vinkel i aktien sammen med handelskrigen. Og nu er den her negative vinkel sådan, i hvert fald i det her regnskab, pillet lidt væk fra aktien, og så kan man igen fokusere på de her store vækstmuligheder med 42% vækst. Så den har klaret sig ret godt efter regnskabet på den baggrund her, overordnet set. Det er en virksomhed, som vokser 42% i et udfordret makromiljø. Altså det er ligesom min case i den her aktie, ikke? Nu har jeg en... Det er uanede vækstmuligheder hele tiden, ikke? Altså det kinesiske online-salg vokser cirka 20%, ikke? Den vokser cirka dobbelt vækst, der har næsten gjort det. Jeg ved ikke, hvor lang tid, på trods af den størrelse, ikke? Ja, for der er jo stadigvæk en masse... Og nu, når jeg ser en masse i Kina, så kan det jo være 400-500 millioner mennesker, som ikke er på nettet endnu, og som ikke shopper løs. 36 millioner nye kunder kom til på mobilenheden i det her kvartal. 36 millioner, det er langt mange, der vil være godt tilfreds med. Ja. Og de begynder at gå ud i de her rural areas og begynder at have succes derude. Ikke? Udkantskina. Ja. Og Pindao var jo derude og fisk lidt, og det frygter man lidt, at Alibaba ikke kunne. Men de begynder at vokse ud. Mm. Så en masse positive signaler her, og jo en aktie. Man kigger på multiplen, ikke? Jamen, hvis du kigger et år frem, handler PE20, vokser 42%, ikke? Altså, du ved, det kan kun eksistere, fordi vi ikke stoler på det her selskab, fordi vi tror, det er en kinesisk aktie. Hvis vi tager fejl på den punkt her, jamen, så viser det jo, hvor meget opside der vil være i den her aktie, og det er jo min case i aktien. Hvad ligger der, når vi, for eksempel, inden for cloud, hvordan gik det der? Det er jo et nyt stort område, ikke bare for Alibaba, men for samtlige IT-giganter. I 66%, det er der jo mange, der godt vil være godt tilfreds med, men man kommer ret hurtigt ned i vækst her. De var sådan rimelig rolig på telekonferencen om, at du ved, nu har de 300 nye produkter, en masse AI-produkter. Og kigger man ud i privatsegmentet, altså cloud har meget været drevet af delvis til offentlige segment i Kina, der er gået i cloud, ikke? Og der er accelererende vækst i Alibaba, så jeg er ikke så bekymret, men det var ikke stjernen i det her regnskab. De vokser stadigvæk meget hurtigere end Amazon gør i det her segment, ikke? Men det var sådan lige der, hvor man sådan... Det var nok den eneste, man lige kunne sætte en finger på og sige, det vil vi nok helst have 70% vækst frem for 66% vækst. Men det er jo det er de her tal. Åh ja, man kan også lade sig nøje. Hvad med en børsnotering af Alipay? Jamen det... Var der noget nu skal de jo lige koncentrere sig om den her Hongkong-notering først, ikke? Kommer den? Ja, det tror jeg. Altså nu skal vi lige have urolighederne ned, ikke? Men, og det er jo også en af casen i den her aktie, ikke? Fordi hvorfor er det her interessant? Jamen... De kører for 6 milliarder aktier tilbage efter det her kvartal. Så det lyder ikke til, at de skal ud og bruge de her mange penge, de skal hente på den her notering. Så det er, man vil hjem af. Og hvorfor vil man hjem af? Jamen det er jo fordi, man har 700 millioner kunder, som også er investorer, som kender en, som forstår en, som stoler på en, modsat Vesten, som ikke har mulighed for at købe aktien i dag, som vil få det i Hongkong. Ikke? Mm. Så man vil hjem og have den her notering. Altså jeg tror, man kommer, ikke? Og jeg tror også, Ant Financial kommer, men der tror jeg, vi er en lille bitte smule længere ud, men det er en trigger. Mm. Og så er det også værd at bemærke, at jeg ved ikke, om man kender historien, men det, der hedder Altaba, det gamle Yahoo, ejede jo cirka 12%, eller 10% af Alibaba, og dem har de jo sagt, de vil sælge, og så skal udløje det til aktionærerne. Og siden 19. juni, der har de stort set solgt 10% af selskabet ud, ikke? Og det er noget af det, der har været med til at presse aktien ned, og de har 22 millioner aktier tilbage nu, så de er stort set færdige. Så det er måske også noget af det, man ligesom fik indblik i, at nu er det ved at være over, og dermed også et massivt salgspres, jo. Så jeg synes egentlig, der ligger et par gode kurstrigger, og vi har egentlig fået regnskabet her, så nu må vi se, om vi kan få pushet den over de her 200, som den par gange har prøvet at gøre. Ja, skal man... Du har den, du er lidt bias, men er det her et tidspunkt at gå ind i den på, Michael Friis? Vil du selvfølgelig hente den teknisk også, Barbara Persson? Det gør jeg. Barbara Persson. Hvad siger du, Michael? Jamen, lad os høre det tekniske først, altså du ved, for jeg siger, at det her det er en aktie, man altid køber, altså det er jo... Jeg mener jo, det er den her, der først når 2 trillioner i market cap, som det næste selskab, hvis vi ikke lige får Aramco på børsen. Men jeg er nok lidt for biased, så det kan være, at vi skal høre lidt om det tekniske billede. Nej, men den har jo haft lidt svært hen over sommeren, ikke? Men altså, det gode er, at den har jo holdt sin støtteniveau, og den var nede ved 130, så var den 160, så var den lige under, eller undskyld, 150, så var den 160, nu her lige under 160. Men altså, man kan jo godt lægge en pæn stigende trend på det der bunden der, så tegne en stor overordnet opadgående trend, så hvis man har lyst til store trendkanaler, jamen så er det vi har i Alibaba, ikke? Og så er det... Du kunne få lyst til? Jeg er jo ikke så god til de der udenlandske, og de der, jeg holder mig lidt hjemme i egen andedam, men altså, som Michael også er inde på, så er det jo bare et kæmpe marked, det skal man bare tænke på, at man tænker, nu må det være mættet, men så er det jo lige, man finder hele den der zone, hvor vi ikke er kommet ud endnu, og det er jo ikke bare... Læsø eller Anholt, vi taler om. Det er jo, jeg ved ikke, hvor mange millioner kineser, der er, ligesom ikke er hoppet på hele den her bølge endnu. Så altså, der er masser af kunder til dem derude nu, og det er jo nok også derfor, de ligesom kigger ind mod eget land, i stedet for at drøne ud til os, fordi ja, vi er altid uha, pas på kineserne og alt muligt. Så, Men Michael Friis, den her kamp, altså, de har jo kæmpe hjemmemarkedet, og det kan de jo godt ligesom nøjes med, kan man sige, men den interne kamp er også, der er jo selvfølgelig Alibaba, men der er også JD.com, der er Tencent, de æder jo hinanden. Altså, der er jo noget kannibalisme, der foregår, og de har investeret i hinanden selskaber, de skal jo ud over rampen på et eller andet tidspunkt. Afrika, Indien ligger næst for, men er det, altså, de kan nøjes med Kina i hvor mange år? Nej, men jeg tror allerede, altså de er jo allerede godt på vej ud. Altså Indien er jo nu en slagmark, og det indiske online-marked, ikke? De er jo i meget af emerging-marked med det, der hedder Lazada, som også vokser rigtig godt. Ikke lige så godt som de kinesiske, men jeg tror omkring 30% deres internationalt. Så de er jo i gang med den her kamp om emerging-marked og mod nogle af de her vestlige mastodonter også. Så vi må bare sige, emerging-marked, ingen økosystem, altså det Amazons problem er jo herude i den her region, det er jo, at de ikke ejer en betalingsplatform som Ant Financial, og mange af de her køb er jo faktisk lånefinansieret hen ned til $5, man skal kreditvurdere dem. Folk har ikke kreditkort, så det vil sige, de har ikke en bank ligesom her i vores verden, det vil sige, man skal have det her økosystem. Og derfor er der noget, der siger mig, at Alibabas økosystem vil gøre dem til en vinder herude, og så har de en mentalitet, ikke, som, ja, tilbage fra nullerne, hvor de skulle bekæmpe de amerikanerne, som troede, de skulle ind med deres amerikanske kultur og overtage det kinesiske marked, hvor de stort set var ingenting, og de kom med store pengekasser. Jamen, det er gorilla. Det er krig fra træ til træ. Det er de opvokset med, den her kultur, de her kinesiske internetselskaber. Det er også sådan, det bliver ude på den del af emerging market. Vesten kan blive svær. Emerging markets 4-5-6% vækst, hvor vi ikke rigtig har nogen vækst her i den vestlige verden. Jeg tror, det er rigeligt, hvis de vinder den, og ikke nødvendigvis kommer ind på vores marked. Så det er, de skal derud af, at de skal ekspandere derud, fordi på et tidspunkt, så kan Kina selvfølgelig ikke levere 40% vækst mere. Det er klart. Så kommer vi ned nær tættere på de her 20% vækst, men B20 selv for 20% vækst, det vil nok også gå. Nu har jeg en stor dreng, der spiller basket, og er stor fan af Brooklyn Nets. Det var faktisk ham, der kom og sagde til mig, meget lang i ansigtet, mor, der er en kineser, der har købt os. Og det er altså bestyrelsesformanden i Alibaba, der har smidt $3.5 milliarder. Og så har han købt Brooklyn Nets, og han har også købt deres hjemmebane, hvad den hedder? Barclays Center, eller en, altså ikke kan være nej. Så lidt tilfreds har bestyrelsesformanden jo så trods alt også været. Og så er det jo selvfølgelig også den her med, man skal jo ikke tænke på, at du ved, de er jo allerede i gang med den næste bølge, fordi ligesom man sprang fastnettelefonen over i den region og gik til mobiltelefon, så ved man jo også godt, at det her vareforbrug måske ikke varer så lang tid for de her kinesere, at de går over på underholdning, ikke? Og derfor er Alibaba jo et stort økosystem inden for underholdning, også ejer jo kinesiske fodboldklubber og sådan noget, og bruger alt for mange penge i min optik på at købe udenlandske spillere til de her kinesiske fodboldklubber, ikke? Men de er allerede i gang med at sige, at på et tidspunkt, så kommer væksten selvfølgelig ligesom her i Vesten, ved vi forbruger underholdning frem for andet, og det der, det er nok et trofæ, man ligesom skulle have under huden, ikke? Hvis man var basketball interesseret, men man er faktisk i den der tankegang, og man ejer jo de største filmstudier og en stor filmtjeneste i Kina også, ikke? Som Alibaba. Så man er jo også der, hvor man siger, at når det bliver kultur frem for varer, vi skal forbruge, jamen så er man der også. Nu ser du TikTok, den her tjeneste, vi kender. Hvem er moderselskab bag dem? Det er? Det er ByteDance. Det må vi vente lidt på. Det er en af de her unicorns, der er en $100 milliarder, som ligger desværre ikke på aktiemarkedet. Men hvem er de store? Altså Alibaba, Tencent, JD.com har en fod inden for dem. Jeg mener, det er Tencent, der er lidt af ByteDance. Der har en bid der. Ja. Ja. De ejer alle sammen hinanden der. Det er, som du nævnte her på morgenmødet, de gamle japanske konglomerater. Ikke? Så mange af de her kinesiske unicorner, en unicorn er jo noget, der ikke er på børsmarkedet, men jo allerede har $1 milliard i værdi, hvad man kan se på, når de fonder sig. Ikke? ByteDance mener jeg, var $100 milliarder værd. Jamen, de ejer de her ting, ikke? Så de har jo også den her, hele tiden den her investering, og det er jo noget, det vi ikke har kunne lide at se i regnskaberne, for det koster jo. Altså, det koster både penge og omkostninger at lave de her investeringer. Men de ejer mange af de her unicorns derude, så du kan sige, næste teknologiskridt eller næste på vej ind, dem ejer Tencent, Alibaba og Baidu meget af. Præcis, og det bliver jo nødt til, at det også sådan, det foregår i Silicon Valley. Man skal købe alt det nye, der kommer op, hvis man ikke selv kan finde ud af det. Her i senere i dag, Michael Friis, så får vi jo så Baidu, som er Kinas svar på Google, som ikke har haft det så nemt. Hvad sker der? Jamen, Det er jo nok primært, at WeChat fra Tencent har jo virkelig gjort et stort indhug. Alibaba begynder nu at gå rigtig meget efter de her click-ads. Altså, du ved, lidt af det samme, vi også hører i USA, hvor Amazon bliver presset af... Tencent har den app, der hedder WeChat, som er der, kineserne lever. Hele deres liv er inde i en app. 1 milliard brugere, ja. Bare for ligesom at sætte det i perspektiv. Så man simpelthen sat andre på plads, ja. Og Alibaba, mange angriber der, og det man jo sådan set har set, det var, at Google begynder også at blive angribet af Amazon i USA. Ikke noget af den dårlige case i Google var, at ja, det er fra en lille sted af, de kommer, men dem her, der egentlig sælger varer, hvorfor skulle folk egentlig ikke starte med at søge der? For vi ender jo som regel med at bruge vores Google, altså vores søgning til at købe noget. Og de her økosystemer, har de simpelthen ikke kunne kopiere de her Baidu, altså... Tencent og Alibabas økosystemer er simpelthen så massiv, ikke? Så de har virkelig trukket vækst ud af den her, ikke? Så den er blevet rigtig, rigtig billig. Nu må vi se, om regnskabet endelig kan vende lidt rundt. Jeg synes, Tencent så ikke helt så stærk ud på det her. Alibaba er okay på det her klik. Så det kan være, at de begynder at vende lidt tilbage, og så kan aktien blive interessant, ikke? Fordi det er altså en kinesisk... En kinesisk Google, som var nogle af de første med alt AI og alle de her ting, rigtig stærke teknologiske, bruger rigtig mange penge på udviklinger, men de har bare ikke rigtig kunne vise det i deres vækst, som jo mener faktisk har været negativ, ikke? Så hvis de kan få vendt rundt på det her, så er der en vending her. Jeg er nok mere til det sikre, så du ved, skulle man endelig lege, så tror jeg, man skal lege lidt i Baidu, og så er min tanke jo, at... Du siger lege, det vi kalder et frimærke. Et frimærke, ja. Og så, hvad nu det hedder, og så egentlig holde sig til Alibaba og Tencent, nok i højere grad Alibaba, og så måske en lille frimærke også i JD, de begynder også... Du holder dig helt uden for JD.com, at har de brugt for mange penge på deres logistik? Det er jo konkurrenten til Alibaba inden for e-handel. Og derfor... Kun et lille frimærk, fordi jeg tror jo på, hvem der vinder, ikke? Men vi må bare sige, at det er jo egentlig, tror jeg, der er ved at udstille sig to forskellige forretninger. JD får succes med at have brugt masse penge på distribution, som alle får brug for. Og selv Alibaba, kan man ligesom sige, selv med deres Canyon-netværk, så kan de få succes der, og noget, der tyder på i regnskab, hvor væksten er rigtig høj i deres distributionsnetværk, og også begyndt at tjene lidt penge. Jamen, så er det måske sådan lidt en anden case. Altså, det er to cases ved siden af hinanden. Jeg foretrækker måske den lidt mere stabile og mere bredt omfavnende økosystem Alibaba, men JD kan man måske godt begynde at kigge lidt på igen. Der er virkelig god vækst i deres distribution, ikke? Og e-handel er jo, alle tænker, at det er computer, og vi skal købe noget. Det er distribution. Hvis du ikke kan få varen dagen efter, så gider du egentlig ikke e-handel. Mm. Og det er jo name of the game, ikke? Så de sidder måske på et ret attraktivt aktiv der. Så et frimærke måske også i JD. Hvis man ikke kan begrænse sig. Men den er jo faldet utrolig meget. Det er da helt... Altså, den er jo faldet for 240, hvis du havde købt den i august sidste år, ikke? Og nu koster den 96. Altså, så altså, skulle man sige noget, så begynder det at... Ikke sige klø i fingrene, men det er sådan en, hvor man tænker, men det er jo fordi... For dig må det da... Ja, som teknisk analytiker, altså, den kurve der. Ja, der er så meget teknisk, jeg der ikke, men jeg tænker også mere på sådan... Der kommer sådan nogle rebounds en gang imellem, ikke? Og det lugter lidt af, at nu må det da snart være tid, fordi de har jo ikke mistet hele evret derude, vel? Altså, det er jo ikke blæst fuldstændig over om kul, så... Ej, de havde jo det første underskud i, hvad jeg mener, det er 13 år, ikke? Og det var ligesom noget, der chokerede markedet, ikke? Og det viser sådan en kurs er jo ret tydeligt, ikke? Mm. Hvor de er store investerer, og hvor væksten ikke var særlig høj, ikke? Altså... Så det er en af de der, hvor man godt kunne prøve at holde lidt øje med, om du ved, der begynder at være en lille vending i regnskabet. Mm. Vi har jo set, at alle de andre kunne skrue lidt ned for investeringerne, ikke, i det her kvartal. Hvis de begynder at kan gøre det lidt, få lidt af væksten tilbage, få lidt tilbage fra WeChat, så kan der ligge noget. Men det er, den er jo opfattet som den her, der er ved at blive kørt over, ikke? Og hvis man kan modbevise det, så viser grafen jo meget tydeligt, at den er jo rigtig billig, ved du ved. Det, man måler, det er jo primært på, hvor meget man skal betale for en salgskrone i de her virksomheder. Den er jo ekstremt billig i forhold til andre, ikke så? Og det er altså i aften, at de skal bevise det i deres regnskab? Ja, selvfølgelig også nogen, der kunne spekulere lidt i det, men om de får lov til det, ikke? At det er jo måske et aktiv, der kunne passe godt ind hos nogle af de andre store kinesere, hvis den bliver ved med at falde, ikke? Så der er måske en bund der. Ja. Nå, Michael Friis, for at runde IT de kinesiske af, så var der altså ikke meget, der lugtede af handelskrig i deres regnskaber, kan jeg konkludere? Nej, og det kan man jo også se, for de kinesiske privatforbrug har jo egentlig holdt nogenlunde oppe, ikke? Altså, det har lagt nogenlunde stabil online-salg på omkring 20% på small-ticket items, som jo det, de sælger. Altså, du ved, biler bliver der ikke solgt mange af, men... Selv er de så heller ikke så mange. Jeg tror, det var Alibaba, der ville lave en automat, hvor man kunne trække biler. Men altså, det er jo ikke det, der præger deres regnskab. Vel? Så det er de her small ticket items, ikke? Og muligheden for stadigvæk at udvide deres forretning på nye produktområder. Men det kan så længe den kinesiske makroøkonomi. Jeg tror, det er selv Alibaba, der er kommet med eksemplet om, vokser vi så kun 5% i stedet for 6%, som er forventningen af kinesisk økonomi, så udvider den kinesiske økonomi, altså privatforbruget, udvider sig stadigvæk med 800 milliarder dollars, ikke? Altså, det og der ligger Alibaba jo har omkring 60% af du ved, i hvert fald online-delen, som udgør 40%. Altså, så det viser jo markedsmulighederne selv i en lidt mindre voksende kinesisk økonomi. Og når vi simpelthen er forbi de her regnskaber for kineser mangel, altså Baidu, så bliver det næste interessante at kigge på, det er den her Singles Day, den 11.11., hvor at kineserne går shop amok. Det er jo større end, hvad hedder Thanksgiving, altså kom efter dig. Black Friday. Ja, og der køber man nemlig biler og alt muligt andet online. Så der får vi altså en forsmag på, hvordan den kinesiske forbruger har det i forhold til handelskrig. Bare lige for at runde den af, Michael Friis, hvis du kigger på de tech-regnskaber, vi har fået ud af Kina, og så dem, der kom fra Silicon Valley, fra deres pendant, hvordan så de så ud sådan forholdsmæssigt oversat over for hinanden? Jeg synes jo, kineserne indtil nu har været relativt stærke, ikke? Jeg synes jo, Tencent, som var lidt svag, det er jo stadigvæk, de kæmper bare stadigvæk med, kineserne har forbudt de her meget, meget ultravoldelige spil. Altså, de vokser stadigvæk de rigtige steder, Tencent, ikke? Når man skal lave spil nu, så skal det være en forretningslinjer af Kommunistpartiet. Man skal putte nogle ting ind, der har jeg hørt. De var i hvert fald begyndt at være rimelig alvorlige mod de her shoot'em førstskyderspil, og derfor havde de fået stoppet en masse af deres lanceringer sidste år. Det præger dem stadigvæk, og præger dem også i det her kvartal. Ja, landet vokser egentlig rimelig godt. Så jeg vil sige, jeg synes, kineserne har egentlig været lidt stærkere end amerikanere, men begge sektorer viser jo egentlig meget godt, at de har det jo egentlig ganske godt. Høj makrovækst har det godt. Lav økonomisk vækst har det også relativt godt, ikke? Ja. Og det er måske et af de signaler, som jeg kigger på og siger, jamen, det er jo virkelig en sektor, man skal kigge på, uanset hvilket makromiljø man er i. Man kan så sige, aktiemiljø, jamen, så er det jo højt prissatte at få stry, hver gang der kommer en korrektion i markedet. Mm. Men rent faktisk makromæssigt, så betyder det egentlig ikke så meget. Altså, det er bare, det er vækstvirksomheder, ikke? Og det er det i lav eller i svagt makromiljø og i godt makromiljø, og det er vel det, der er vigtigst for dig som langsigtet investor. Har du et ben i begge lejre? Både de amerikanske og de kinesiske. Ja, jeg solgte ud af Alphabet lidt tidligere på året her i Danmark i 1300, så nu har jeg ikke, men ellers så... selvfølgelig skal man have det. Altså, du har jo en stor risiko på den kinesiske økonomi, du har en stor risiko på opfattelsen derovre. Du begynder at have lidt politisk risiko derovre. Xi her, han ser ud til at være lidt mindre businessvenlig og begynder at trække tingene derovre, at altså, der, alt det her Hongkong og så videre her, det er der en eller anden risiko i, som er svær at vurdere, men det virker som om, at han er i gang med at etablere en magt, den er mindre businessvenlig, end den har været i Kina. Altså, uden at han kan jo ikke trække benene væk under det her. Så der er en trend der, som man skal se på som investor. Så som altid, det er utrolig vigtigt at have ben i begge lejre, ikke? Jeg tror så meget på Kina og fremtiden og AI, at jeg så godt have et stort ben derovre versus USA, men er man mindre overbevist om det her, jamen så tror jeg, at man skal have et større ben i den amerikanske tech-leje, end man skal have i den kinesiske. Man skal bare ikke helt ignorere den, fordi man frygter og har hørt så mange grimme ting omkring sådan noget. Hvis man prøver at sætte sig lidt ned og læse på tingene, så... Og man kan sige, med den indflydelse, de tech-virksomheder har på resten af verdens virksomheder, så er det også en måde ligesom at holde sig opdateret på, hvordan de ligesom påvirker bare den tyske robotindustri, for eksempel, ikke? Jo, altså det er jo... De er jo i gang med at stjæle mange af de andres forretningsområder, ikke? Altså and financial, ikke? Altså banker, de... Hvordan kommer de lige til at klare sig i fremtiden, når de kan låne 12 millioner mindre lån ud til kinesiske erhvervsdrivende via algoritmer, og i stort set ikke har noget tag på dem? Altså, du ved, det er mange af de disruptive teknologier, der kommer ud derfra. Alene den grund skal du som aktionær jo faktisk huske at kigge den her vej og prøve at finde ud af, hvornår er de i gang med at disrupte noget af det, du ejer i andre sektorer, fordi du synes, det lyder lidt for fantastisk. Således kom vi omkring Kina. Vi har fuld gang i Millionærklubben. Jeg har Michael Friis som Mende Brandt med i studiet sammen med Lars Persson, og vi får Svendsen med på telefonen her lige lidt. Jeg er Pernille Lindgaard, og den direkte linje ind til mig, det er 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. Og Stine, hun skriver her og har taget mit næste spørgsmål af munden på mig. Michael Friis Jørgensen, de regnskaber, der kommer her den her uge, lægge ud med Pandora i næste uge, i morgen sammen med Jyske Bank, Netcompany, GN, og jeg skal komme efter dig. Hvilket et af de her regnskaber skal vi sådan have størst interesse omkring? Jamen, det er vel næsten det spørgsmål, som er lidt... Hvad hedder det? Jamen, det er jo Pandora, ikke? Altså, det er jo... Nej, jeg kunne faktisk ikke huske, hvad det hedder, når det var sådan. Alle kendte nok godt svaret. Det er jo det spændende spørgsmål, ikke? Og altså, når rapporter fra Finanshus, uden vi skal nævne nogen, kan sende den 12-10% op og ned på dagen, ikke? Jamen, så kommer et regnskab nok til at også skabe noget volatilitet i aktien. Og så sagt med det her, det som jeg skriver ud til vores kunder, husk nu på, at Ja, vi bliver sådan set ikke klogere før ultimo 2019, ikke? Fordi det er der, de har lovet, at væksten skal vende. Det er det eneste marked, egentlig kan købe ind i, det den her vækstvending, ikke? Så vi kan få nogle små signaler i regnskaberne, og når det så regnskabsdagen er over, så dør de, og så siger vi, ja, vi er jo nødt til at vente i slutningen af året. Så set i den betragtning er det måske ikke så interessant i morgen. Vi skal se nogle små positive signaler. Forhåbentligvis, både på omkostningssiden, bliver dog presset af nogle store indgangsomkostninger. Vækstmæssigt, der kan blive lidt fokus på de lande, hvor de har skiftet strategi, hvor søgedata ser en lille bitte smule bedre, men generelt ser data altså ret skidt ud rundt omkring sig. Mm. Tror og håber på, at de har lavet miraklet og vendt noget rundt ret hurtigt Pandora. Det tror jeg ikke, man skal gøre sådan nogle forhåbninger om, og det er jo så også ganske klart forventningerne, men signalmæssigt kan man nok ikke få ret meget. Og faktum er, man skal vente til slutår, om man kan eller vil eller ikke. Altså, jeg forstår, alle hårdt, den her aktie vil bare hurtigt have en eller anden vending, ikke? Men faktum er nok, at det får vi først besked på i slutår. Det er der, de skal levere. Det er der, de skal levere den her vækstvending, der kan give noget optimisme igen. Og det er der, de skal levere det, de har holdt, eller levere på det, de har lovet. Og det er derfor, store investorer kan jo først rigtig købe den, når de har set, at det eventuelt bliver vendt rundt i årets slutning. Synes du, Michael Friis, når vi har været omkring Kina, at Pandora, de har været skarpe nok i deres strategi på det her store lukrative marked, som de jo skal have hul på? For alvor? Smykkemarked, og så har man en kinesisk mandlig talsperson. Nej, det kan man vel ikke sige. Ja. Ja. Du skal ikke have en ny Harry Potter-kugle omkring hånden, kan jeg godt høre. Jeg ved det ikke. Nej, men det ser ud som om, de har været presset på det her marked. Altså, de vokser jo stadigvæk godt derovre. Altså, det viser jo også meget godt, at de har så flyttet sig. Jeg tror, de har flyttet sig ud af 10 mile over til JD, fordi der er lidt mere... Altså, JD er lidt mere... Lidt mere, på levancen? Ja, nej, big ticket items, altså det er lidt mere luksus, det er en... Du bliver deleveret med et bud med hvide handsker på nej, og pakket ind. Det er lidt dyre varer, lidt mere mærkevarer end teamwall-varer, ikke? Mm. Så du ved, det tror jeg også, det skal man jo bare finde ud af på det kinesiske marked, hvor man er bedst henne. Mm. Så om det har været den rigtige strategi, ja, så man vokser derovre, ja, jeg synes det er rigtig svært lige at pinpointe ned på sådan et marked, men potentialet er jo derovre, ikke? Vi ved, kineserne kigger sådan lidt mod vestlig og prøver at være lidt anderledes end deres forældregeneration, som var meget luksusvarer og mere over mod at være mere selvstændig. Så det passer de egentlig meget godt ind i det billede, vi har af de her kinesiske millennials. Jeg har ikke helt fået eksekveret på det må vi se på, om de kan i fremtiden. Det er jo det. Så hvad skal du høre fra Pandora i morgen, før du er glad, Michael? Jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Det er det her, hvad jeg siger. Jeg skal høre dem fastholde guidance. Fint. Ja. Det tror jeg, de gør med de meldinger, vi har fået fra CEO i løbet af sommeren i avisartikler. Det vil være lidt at skyde sig selv i foden med en ny CEO, der har været ude at snakke om de her ting, og så måske justere, ligesom man ser fra en ny CEO. Så vil jeg da godt prøve at se lidt. Jeg vil prøve at se de her vækst i de her lande, hvor de har skiftet strategi. Så vil jeg høre mere omkring den nye strategi, og så vil jeg selvfølgelig se omkostningseffekterne der, de fortsætter nedad. Og mere tror jeg egentlig ikke rigtigt, jeg kan forvente, fordi jeg tror ikke, jeg har ingen forhåbning om, at jeg kan se den her vending i væksten der. Altså, det er noget, de har indikeret, det skal komme i slutningen af året, når de har fået gennemført alle de her salgstiltag, og det er der jo selvfølgelig en eller anden risiko på. I det mindste så gør de noget lige nu. Det er det, jeg godt kan lide ved den, ikke? Altså, du ved, jeg synes, for et år tilbage, der lovede de, men de gjorde egentlig ikke rigtig noget nyt. Nu bliver der taget ved roen. Nu må vi se, om det lykkes for dem. Ikke? Det kan man aldrig vide, men nu bliver der i mindste gjort et eller andet. Men jeg får nok først målepunktet i slutåret. Mm. Hvad siger du til Pandora, Persson? Jamen, jeg vil jo bare tage den rent teknisk. Der er den jo, der begyndte jo at køre op i løbet af sommeren, men knækkede lidt tilbage i slutningen af juli og gået i salg igen. Men altså, det ville jo være... rigtig dejligt, hvis den kunne få lov til at holde sig der ved de der 220-230. Så havde den nemlig lavet her en dobbeltbund, og så kunne man jo begynde forhåbentlig at se noget upside i aktien. Hvis man husker, Pandora lavede det, ja, da jeg startede Millionærklubben sammen med Vestas, og det gav jo rigtig mange dejlige kroner i Millionærklubbens portefølje her til mig i hvert fald. Så du ligger ikke så meget ud af dem der. Nej, jeg prøver min baglomme og stykker afsted. Det. Så nej, men jeg håber jo, at, det gentager sig. Det kunne vi i hvert fald godt tænke os, sådan måske sådan for et investorsynspunkt, fordi også, at der er mange, der har købt ind på en Pandora, måske skulle vende rundt igen, og man havde stadigvæk havde troet på, at det var sådan en darling, men de er jo bare presset, det må man sige. Altså, så det, jeg har jo ikke sådan lige kardinalpunkter, ligesom Michael, der sidder og luse regnskabet igennem helt på den måde, men det vil vi jo kunne se, hvis nogle af de store, nu sagde Michael, at de er helt store, de nok venter måske til sidst i året med at købe, fordi de ligesom skal have en hel guidance, men det kan jo godt være, at der er nogen, der stikker tågen i i vandet og begynder sådan at fiske lidt, hvis de ser bare lidt tendenser, bare for ikke at være helt kørt over. Så det kan vi små private investorer måske så bruge i at kigge på graferne og så se, om der er noget, der vender rundt med. Og så kan vi også håbe på, at shorterne forsvinder lidt mere ud af den her aktie. Mm. Det er værd, at vi skulle høre, hvad vores senioranalytiker Lars Svendsen, han siger til Pandora. Velkommen til, Lav. Ja, goddag. Goddag. Velkommen til Millionærklubben her på Radio 24/7. Ja. Vil du stikke en tår i Pandora? Det gjorde jeg jo her for, jeg tror, det var halvandet år siden, eller sådan noget lignende, i kurs 300. Mm. Men det var simpelthen bare lidt for at prøve. Jeg har jo aldrig haft den aktie før, så jeg købte på kurs 300. Men det var altså heller ikke bunden, så det var kommet for det 1.000. Så, hvad hedder det, nu sidder vi og venter på næste fisk, men er der ikke noget med, at de skal relancere som en eller anden stor konference for medarbejdere og alt muligt her den 28. Jo, i Los Angeles, der relancerer de deres brands. Ja, et eller andet, de tager en ny puste hele af igen. Ja. En ny historiefortælling omkring Pandora, kan vi måske også kalde det. Ja, det er det vel. Men igen, jeg tror, investorerne sidder sådan lidt og siger, at det her det er en show me case, som jeg kalder dem, ikke? Altså, det vil sige, vis mig den her vækst, ikke? Ja. Der er et eller andet, der vender rundt. Der har nok været lige rigeligt omkring storytellingen, i hvert fald sidste år omkring de her kapitalmarkedsdage og tidligere ledelse til, at man nok rigtig kan købe ind på det her. Men det var lidt tilbage til mit punkt her. De gør noget. Altså, du ved, nu der bliver virkelig skåret ind til benet. De prøver med nogle nye strategiske tiltag. De fokuserer meget på influencers og så videre. Har også gjort det tidligere, men i højere grad i deres markedsføring. Så det er da, jeg tror, at det er nogle af de rigtige tiltag at tage, men vi skal selvfølgelig også se den virke. Ja. Jeg hørte over en filmbog, der sagde, så gik det helt amok. Han sagde, vi må hellere se på Kashi. Ja, altså, igen... Nå, det var godt, du kom med os der. Ja, det er godt, tak. Tak, vi lukker ned fra Box 1, og så åbner vi den, der hedder, hvilke interesse eller interessante selskaber og regnskaber i den her uge skal du specifikt holde øje med, Lars Svendsen? Jeg har faktisk ikke gjort noget, men de sad og snakkede i roligt øjeblik, men de var i Kina. Så købte jeg en lidt vild satsning. Jeg har købt nogle BO. Alt det magle. Ja. På kurs 40. De skal jo generalforsamling i overmorgen på onsdag. Og jeg har selv skrevet en det er ikke for at citere mig selv, men nogle gange skal man jo også bruge de idéer, man selv har. Her forleden dag for 3-4 uger siden, og den der. Vi må jo ikke lave noget i 3 uger, men i den samme aktie, men at BAO er jo skal jo sælges. Det, altså, der er ikke nogen, de kan ikke selv stå distancen, de skal sætte sig selv til selv og finde en anden, der vil købe dem og give en god pris for det. Og bestyrelsen, den er jo sådan under vild opløsning. Og har så fundet nogle forskellige nogen, jeg ved ikke om... Ole Andersen sidder der endnu. Han vil ikke give slip der. Nej. Han er jo ligesom også... hans reelt set, så er det jo lidt hans problem, og han kan ikke bare løbe sin vej, vel? Men selv kineseren, som er den største aktionær, han vil heller ikke være der mere, vel? Det er noget underligt noget, og damen ude for Rensøjskolen er også så klog, så hun løber sin vej. Så altså, at det her, der er ikke andet at gøre, end at finde ejendomsmægler, og så, du ved, sådan... Så når du kalder det... Eller holde for vest, hvem har den bedste pris, og så... Men er det fordi, du regner med, der er noget i gære her i nærmeste fremtid i forbindelse med generalforsamlingen, Lars Svendsen, eller er det fordi, du lytter til knæet? Ja, altså, jeg satser lidt på, at generalforsamlingen ikke bare bliver sådan et sædvanligt småkagesnak, men at der er nogen, der vil ligesom... Det kan jo være ATP. Det kunne du sagtens. Kunne vågne op. Jeg er faktisk 10% af butikken. Jeg gør det, ja. Hvis de skulle vågne op, hvem skulle så? Det er jo mine penge. Så hvad hedder det at sige, nu skal der altså ske noget, for ellers så... Så bliver det jo helt formøblet, ikke? Og det er sådan set det, jeg satser på. Det er, og jeg mener, at BAO til 1,7 milliarder kroner, ikke? Det er jo til at med at gøre, de har 500 millioner i kassen, ikke? De kan faktisk betale løn til alle medarbejderne hele år, uden de laver noget. Men uden de sælger så meget som et stykke. Men altså... Ja, det er der ikke meget fremtid i. Men det er de nødt til at gøre. Og jeg tror, det er den erkendelse, som vil dukke op, og det kunne jo være, at det kom frem på København, som jeg ved det ikke, men det kunne jo være. Der har ikke været nogen opvarmning rigtig i aviserne. Det er jo i sig selv et dårligt tegn. Men det er det, der er ikke siddet nogen steder, men altså, det kan være, at du bare er for tidlig ude, ligesom du er nogle gange i markedet, og du lige skal vente et kvartal til, før at det giver bonus. Ja, jeg vil bare sige, at hvis ikke man kan se det der nu, så er man døvblind. Men, okay... Jeg tænker jo lidt, at BO har været til salg længe, men jeg hører, hvad du siger. Vi kan jo så spørge aktieanalyschefen for Almindelig Brand, hvad han siger til det her friske skud for hoften fra Lars Svendsen, Michael Friis? Jamen, jeg tror, du er fuldstændig ret i, at man må snart komme til den erkendelse, ikke? At man er nødt til at sætte sig selv til salg, ikke? Altså, fordi når man ikke kan vokse, når man ikke vokser 10%, så kan man jo se, så tjener man ikke penge, og det kan man altså ikke altid satse på at gøre i den her branche. Så man kører nok med lidt for høje omkostninger. Min anke her ind mod din case her er ejerskabet og afhængigheden, eller man har jo de her 500 forretninger, som jeg tror ikke nogen er interesseret i. Altså det er detailhandel. Man ejer ikke dem alle sammen selv, men som jeg selv tidligere har været inde på, altså man er forpligtet i visse lande til at levere til sådan nogle forretninger, der er ejet af andre, eller så bliver man erstatningspligtig, så jeg tror, det bliver rigtig svært at gøre op for. Så de kan bare ikke bare sælge det og få penge ind for ejendommen? Og nej. Nej, du har det modsatte. Nej, det er jo ikke. Det er jo, at man jo, altså det jeg ligesom mener, man kan gøre, det er jo, at man kan sælge den til en eller anden, formentlig en elektronik virksomhed, som kan noget. Som siger, vi vil gerne have, ligesom man siger, vi har en pelsafdeling. Det kan godt være, at pelsafdelingen ikke tjener penge, men den viser flaget på vores virksomhed, og vi har en Rolls Royce, og vi har Bugatti og alt det der. Altså man har sådan nogle, hvad man siger, top brands, og det er jo det, BRO kan bruges til. Og hvis så der kommer en, det kunne være LG, eller en eller anden japaner, eller hvem det ellers er, jamen så er der meget, meget større salgsflade for det første, og for det andet, kan de ligesom også bruge det baglængs, og gå rundt og prale af, se hvad vi har, ikke? Jamen jeg er enig om, alle har brug for de her stjerner, det var den strategi, som BRO jo egentlig har kørt med deres nye, meget dyre højtaler, ikke? Altså man skal have det her stjerneprodukt ud. Så jeg er sådan set enig i den der, og jeg siger også bare, jeg prøver bare at give din. Altså, jeg er jo enig om, at de skal sælges. Jeg tror, det er man er enig om, at det er det, man må komme til som bestyrelse også at sige, men man er for sårbar selv i forhold til de her udsving i markedet. Man har jo ikke travlt, altså du ved, man er jo ikke kritisk ligesom sidste gang, fordi man har penge på kassen. Det er jo så godt nok for dig som aktionær, fordi du skal ikke frygte en masse ting. Så jeg er egentlig enig omkring det her. Jeg er måske bare ikke villig til at prissætte den her option så højt som du er, på baggrund af de her butikker, som jeg egentlig tror er et problem i den her salgsproces, fordi hvem er egentlig interesseret i du kan sige, et detaileksponering i lige nu. Og det tror jeg måske kan blive den her anke, som får mange til at lade være med at kigge på den. Så det er bare min, du kan sige, negativ vinkel ind i din case. Ja, det var dengang. Men der troede vi også, at den skulle tjene cirka 18 gange så meget, som vi gør nu. Men det er sgu dejligt med et frisk bud. Ja. Hvor meget siger du, Christian? Jamen, den er 350 i 2006 og 2007, ikke? Så, og så kan man komme med den der historie om, at når ting falder, så kan de godt blive billigere, ikke? Nu ser vi den i kurs 40, ikke? Det var der nok ikke mange, der købte ind på den case dengang. Jeg ved godt, det hele er ændret og alt muligt, men det er også det, som Michael siger, at der er jo ikke mange, der gider at have nogle butikker. Altså, hvad skal vi bruge dem til? Så der er måske en enkelte netbutikker, der åbner en enkelt reel butik for, at folk kan gå hen et sted i et større shoppingcenter, men det er jo få steder, man gør det. Altså sådan. Men de er altså, det er jo også deres strategi. De vil have sådan nogen på High Street, ikke? Mm. Altså nogle få, og så kan du ellers bare flagskibsbutikker. Men BO er altså i Millionærklubbens portefølje, og til jer lytter kan vi sige, at hvis I går ind på Nordnet og deres share wheel, der kan I altså følge Lars Persson og Lars Svendsens portefølje her i Millionærklubben. Real time, må det vel være, så I kan følge med, hvornår I trykker på knapperne. Og nu har du altså fået købt BO, Lars Svendsen. Ja, så prøver vi det. Så tager vi den. Jeg sad med Persson her over morgenbordet, hvor vi jo så altid sidder. Det må da være godt for de fleste efterhånden. Og Persson, du sagde noget med Norwegian. Ja. Har du haft tid til at dykke ned i den sag, Lars Svendsen? Ja, det er jo, at Norwegian Luft Air Shuttle har ejet 17% af den, der hedder Norwegian Finans, NOFI. Det hedder aktiekoden, og de har samarbejdet, men da Norwegian er jo på hælene, økonomisk har en forfærdelig gæld på omkring 50 milliarder norske kroner, så har de omsider, de burde jo have været på vej længere, så nu solgt de der aktier for 2,2 milliarder, men de får kun 900 millioner ud cash, fordi de var belånt. Så altså, de får 900 millioner i kasseapparatet, og en gevinst på var det 170 eller sådan noget, 196 norske. Men så det er, hvad der sker. Det har jo ligesom været på vej længe. Det mærkeligste er, at Sampo køber 36% af dem. Og han har, så vidt jeg husker, den anden, han har lavet for nylig, det var købt han så ikke ind i Saxo. Jo. Det er sådan et underligt forretning. Og i øvrigt så, han er gået ned i, eller ned i en andel i Nordea. Mm. Men det skyldes, at ren regnskabsteknik, at de skal eje 120 for at kunne bogføre det som en almindelig aktiepost, og ikke som et associeret selskab. Så det er sådan noget solvens, hvad hedder det, tilpasning. Det var ikke, fordi de havde ligesom gerne ville af med aktien. Det var lovhensyn. Mm. Så jo, men det er sådan, det er en lidt mærkelig handel. Hvad siger Norwegian-aktien til det her denne morgen? Jamen, er du ligeglad? Nej, begge to stiger faktisk, men fik de lov til at betale 68 for de der finansaktier? De sluttede jo der i 58 i fredags, så det var nærmest en omvendte forretning, tænker jeg. Man plejer altid at skulle købe noget, der... Når man køber sådan nogle luncher, så skal man jo give det billigere for det. Så, ja. Jeg skal også lige nå at spørge dig med hensyn til den her sag omkring Novo Nordisk, så vi har lige været krem indledningsvis med Michael Friis. Hvad siger du til det? Jamen, det er rigtigt, hvad Friis sagde. Det er sådan noget advokatbøvl, og... Og det er jo også en sag, der er gammel, og derfor altså det er jo nok, fordi de har forhandlet i lang tid for at undgå at komme i byretten i Glostrup, som jo er kendt for sin evne til at løse milliardstridigheder. Så hvad hedder det? Derfor er det jo, at de har prøvet så lang tid som muligt, men man har 5 års forældelse, så derfor så er det vel for at komme forud for vognen, ikke? Men altså, den der historie, der er med mig, hvis det er vel den sjoveste af dem alle sammen. Jeppe Christiansen, der sidder i... Ja, han er næstformand i bestyrelsen, så vidt jeg husker det, ikke? Han er ikke stadig det. Og så har han til sådan en abonnement over hos et eller andet advokatfirma, så finder de ud af, at de vil lave en sag med sig selv. Så siger han, at den her gang vil jeg ikke være med. Men... mig, hvis de trak sig fra sagsanlægget, ja. Ja, og det viser jo lidt om, hvordan det der er. Det er jo sådan nogle... Jeg tror ikke også, Friis, det er sådan nogle abonnementsordninger, du tegner og siger, næste gang du skal ud og have nogen, så er vi også med, ikke? Så siger jeg, er med på alt, hvor du haver. Bare vi har nogle aktier. Jo, er det ikke sådan, det kører? Jo, men altså, det er jo bare amerikansk tilstand, der kommer, ikke? Altså, nu fulgte jeg selv lige en lille amerikansk aktie til 2U, som nedjusterede kraftigt, ændrede deres business-strategi. Nyhedsstrøm de næste 5, det var 6 amerikanske advokathus, der sagde, at meld dit søgsmål ind til mig, ikke? Altså, så det er bare de her tilstande, vi får, ligesom de her ambulance... Det er ambulance-tjeneste inden for på aktiemarkedet, ja? Ja, ambulance-chaser, som vi kalder dem i USA. Og sådan er det jo bare, det er jo fint nok for ligesom at holde... Altså, det er jo fint nok, vi skal jo også holde ledelsen til at melde rettidig nok ud i markedet, ikke? Men jo, der er kørt rigtig mange sager her. Jeg synes egentlig, Novo er en af de lidt tyndere. Altså, det at kunne forudsige et amerikansk med... prismarkedet og hvordan PBM'erne vil agere, og hvordan de vil bruge de her med at konkurrere hinanden ud med produkterne der. Jamen altså, kan de virkelig få påvist, at hvor lang tid har Novo-ledelsen vist det her, og skal nedjustere 2 gange selvfølgelig sine langsigtede målsætninger, det er beklageligt, ikke? Men jeg synes, den her virker lidt tynd i forhold til andre sager, jeg ligesom har set, ikke? Og tidsperspektivet i det, så nej, det er ikke en af de her sager, der bekymrer mig mest. Mm. Hr. Svendsen, du er her i morgen og synger og danser en hel time, så vi ses. God dag. Hej. Vi skal nemlig lige omkring også et spørgsmål her fra vores sms-tjeneste, skulle jeg til at kalde det. Michael Friis Ambo kommer med regnskab. Det er på torsdag, som jo efter de sagde farvel til Lars Marker på en ikke særlig galant måde, ikke har haft det så godt. Hvordan kigger du på Ambo her frem mod regnskabet? Jamen altså, det er jo væksten, som man nu skal kigge på, ikke? Og jeg mener, at de har en lidt svær sammenligningsbase, så det er selvfølgelig altid problematisk, ikke? Og der har været noget at skifte, ikke? Så det er jo det her skobmarked, hvor vi stadigvæk skal se, om de kan leve op til tingene, ikke? Så hvad nu det hedder, nu må man jo bare sige, at man er jo bare blevet en ekstra følsom, ikke? For både gode og dårlige tal, ikke? Fordi at man tror, man er ikke så overbevist om den langsigtede case mere i den. Jeg ved, de har lidt en svær sammenligningsbase. Jeg har ikke et direkte super take på, hvordan de regnskabet lander. Jeg synes, konsensus ligger nogenlunde til, at det skal være til en lidt mildere end, ikke? At du ved, at der vil være lidt mindre vækst, ikke? Så det giver måske mulighed for overraskelse. Men det, jeg synes, det er et svært take lige nu at lige præcis sige, hvordan det her regnskab rammer. Og problemet er lidt en lidt svær sammenligningsbase i nogle af deres andre forretningsområder, så kommer væksten lidt ud til den lave side i forhold til, hvad vi er vant til. Hvad gør det ved aktien lige nu, ikke? Også selvom markedet har set det her. Så det er egentlig lidt mere problematisk. Jeg noterer mig dog, at man har været ret vild med at købe ind i det her regnskab, så lad mig da håbe, at jeg tager fejl. Den er stedet frem her de sidste par dage, Persson, eller hvordan? Ja, hvad siger din kurve? Jeg vil sige, at den er bevæger sig vandret, ikke? Men det er jo fordi, så dypper den lige hurtigt togen ned omkring de 90. Det er den både gjort i juni og også her i august måned, ikke? Og så er der så nogen, der køber den op til lidt over 100, kurs 100. Der, der, der, Det gjorde den også i dag, var der fyr flamme, vil jeg bare sige, op med omkring 2%, men det er allerede dæmpet sig igen. Der er nogen, der sidder og trykket lidt på salgsknappen, og det har givet måske nogle sjove dage, for hvis man har købt en god position i fredags, så er man måske, hvis man smed den her til morgen, så har man måske tjent en 4-5%, så hvis man bare havde købt rigeligt af dem, den er op med 0,2 i øjeblikket, ikke? Så ja. Så det er rigtigt det med, og jeg tror heller ikke, at det kommer til. Jeg satte ikke på det helt vildt. Jeg har beholdt aktien på trods af alt det, der er sket. Jeg tænker, at ja, man smed en ud, og så har man også fået et lille søgsmål lige pludselig mod dig. Så, ja. Jeg tror, som andre aktionær, så husk nu på, så køber du køber den langsigtede case, så lad nu være med at kigge på de her kortsigtede regnskaber. Altså, det er det væsentligt. Lars Persson, tak fordi I var med os. Vi står foran en stor regnskabsuge på en mandag, hvor vi altså desværre måtte sige farvel til en stor købmand, nemlig Lars Larsen, der er gået bort, 71 år gammel.